Dostępne dla dzieci, młodzieży i osób, które skończyły 65 lat. Prezydent podpisał ustawę. Bardzo silny wiatr i burza z gradem. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla niemal całego kraju. 25 pociągów zatrzymanych. W czterech województwach odnotowano dziś nieuzasadnione użycie sygnałów radiostop. Już we wrześniu dzieci i młodzież do 18 roku życia, a także seniorzy 65+, będą mogli korzystać z bezpłatnych leków. Prezydent Andrzej Duda uroczyście podpisał ustawę, która rozszerza grupę osób uprawnionych do darmowych lekarstw. Przed Pałacem Prezydenckim jest nasza reporterka Joanna Stankiewicz. Dotychczas darmowe leki przysługiwały seniorom powyżej 75 lat, kobietom w ciąży i połogu. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że teraz następuje poszerzenie katalogu świadczeniobiorców o miliony osób do 65 roku życia oraz dzieci i młodzież. Dodał, że to ogromne wsparcie polskiej rodziny. Żeby właśnie tym rodzinom, w których pojawia się choroba, w których pojawia się pogorszenie stanu zdrowia, które w związku z tym doznają dodatkowego obciążenia finansowego, ulżyć. To jest kwestia poziomu życia w naszym kraju. To jest także kwestia bezpieczeństwa. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że krok po kroku poprawiamy jakość w służbie zdrowia i los wszystkich polskich obywateli. Także i ci, którzy nie będą jej bezpośrednimi beneficjentami, będą się cieszyć, że ich rodzice, dziadkowie czy ich dzieci mogą łatwiej skorzystać z tego, co najbardziej potrzebne w służbie zdrowia, z właściwego leczenia. Minister zdrowia Katarzyna Sójka powiedziała, że na liście bezpłatnych leków znajdzie się 3800 preparatów dla seniorów 65+ i 2800 leków dla dzieci do 18 roku życia. O czym mówiła Joanna Stankiewicz, dziękuję za relację. Ponad 1000 żołnierzy będzie służyć docelowo w nowej jednostce wojskowej w Olecku w Warmińsko-Mazurskim. Nowy kompleks, gdzie będzie stacjonować pierwsza mazurska brygada artylerii, odwiedził minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Szef MON podkreślił, że w wyposażeniu jednostki będzie artyleria rakietowa. Jeśli chodzi o samobieżne armatochaubice K9, już są na wyposażeniu żołnierzy pierwszej Mazurskiej Brygady Artylerii. Tu będą w Olecku właśnie. Jeżeli chodzi o artylerię rakietową, to HOMAR, a więc zarówno HIMARS, jak i koreańskie CHONMU. Żołnierze z pierwszej Mazurskiej Brygady Artylerii już przeszli szkolenie w Korei. Jeśli chodzi właśnie o wykorzystanie tej broni, w Olecku będą się docelowo mieściły 3 dywizjony pierwszej Mazurskiej Brygady Artylerii. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem dla przeważającego obszaru kraju. Porywy wiatru mogą zbliżać się do 110 km na godzinę. Najsilniejsze zjawiska atmosferyczne towarzyszące burzom przejdą przez całą wschodnią część Polski, mówił synoptyk MGW Kamil Walczak. Burze mogą mieć gwałtowny przebieg, mogą skutkować opadami deszczu do 30 mm, na wschodzie do 40-50 mm oraz będą skutkować silnym wiatrem w porywach do 100 km na godzinę, lokalnie na wschodzie nawet do 110 km na godzinę. Tak silny wiatr może zrywać dachy i wyrywać drzewa z korzeniami. Niewykluczone są przerwy w dostawie prądu i lokalne podtopienia. Nieco słabsze burze wystąpią w pasie od województwa pomorskiego po opolskie. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywały do wieczora, natomiast drugiego do jutra, do rana. Marta Szulborska, Polskie Radio. Do 13 w czterech województwach, łódzkim, mazowieckim, opolskim i pomorskim, odnotowano nieuzasadnione użycie sygnałów radiostop. Jak przekazał rzecznik PKP PLK Karol Jakubowski, zatrzymanych zostało łącznie 25 pociągów. Dodał, że nie było zagrożenia dla pasażerów. Rzecznik podkreślił, że wszystkie przypadki zostały zgłoszone do odpowiednich służb, których zadaniem jest ustalenie okoliczności ich zajścia. To kolejne tego typu incydenty w Polsce. Wcześniej sygnały zatrzymujące pociągi nadano m.in. w województwie podlaskim i w województwie zachodniopomorskim. Na Morzu Północnym zakończono poszukiwania zaginionego w czasie II wojny światowej okrętu ORP Orzeł. Niestety i tym razem misja nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Uczestnicy ekspedycji poszukiwawczej Santi Odnaleźć Orła przepłynęli łącznie 2200 km i zbadali 149 pozycji. Zejście pod wodę nie zawsze jest konieczne, mówi szef ekspedycji Tomasz Stachura. Nie musimy tego robić, bo mamy najlepszy sprzęt do poszukiwań, mamy tak zwany multibeam. Napływamy na wrak, badamy go, stwierdzamy, że to nie orzeł, spisujemy takie dane jak długość, szerokość, głębokość i jedziemy dalej. Była to już 10. ekspedycja na Morzu Północnym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze w uzupełnieniu tego, o czym słyszeliśmy w serwisie informacyjnym. Do końca dnia i nocą pochmurno, miejscami przelotnie popada deszcz, ale na południu i wschodzie, jak słyszeliśmy, możliwe burze z gradem. Tej nocy od 10 stopni na Pogórzu, 13 na Dolnym Śląsku, do 19 na Lubelszczyźnie. Jutro bez większych zmian, choć trochę chłodniej, pochmurno, przelotne opady deszczu, na wschodzie burze z gradem. No a wiatr, tak jak słyszeliśmy ostrzeżenia, w czasie burz w porywach nawet do 85 km na godzinę. W pozostałych regionach prócz burz słaby, umiarkowany, ale nad morzem dość silny. I jutro niższa temperatura od 15 stopni na wybrzeżu, 22 w centrum, do 27 stopni na Podkarpaciu. No, nie ma żartów, przed chwilą dostałem SMS-a, pewnie państwo również, alert RCB. Uwaga, dziś w nocy, jutro rano burze z gradem, silny wiatr, możliwe przerwy w dostawie prądu, zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Nie ma żartów i mocno tego się trzymamy, o pogodzie, ale nie tylko, będziemy mówić w popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki. Kontakt z nami na trzy sposoby, mailowo, telefonicznie i SMS-owo i myślę, tak jak wczoraj, tematów do dyskusji nie zabraknie, także dziś serdecznie do tego państwa zachęcam. Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Krzysztof Sagan, Piotr Łodej. Kłaniamy się państwu. 6 minut po 15. Dzień dobry. Talking about the outside. jedna z tych piosenek, które lubimy najbardziej. Piosenka czepialska. Gdyby państwo do końca dnia, być może także jutro, nucili, podgwizdywali, właśnie to oni są temu winni. Peter, Bjorn and John. To na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Prawie 11 minut po godzinie 15. Wtorek, 29 dzień sierpnia, 241 dzień tego roku przynosi nam liczby dla tych wszystkich, którzy rozpoznają wczesny wschód słońca, że przed godziną 6 wschodzi. Co prawda dziś w wielu miejscach pochmurno i deszczowo, ale ze słońcem przynajmniej w rozpisce z kartki z kalendarza rozstaniemy się po 19.30, zatem dzień potrwa niecałe 14 godzin. Dziś imieniny Beatrycze i Sabiny, składamy najlepsze życzenia imieninowe. No i mądrość na dziś, że dużo grzybów sierpniowych to i dużo zawiei śniegowych. No, mam nadzieję, że nie jeszcze w sierpniu. Takie sytuacje też się zdarzały. Dziś Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu wobec Prób Jądrowych, także Dzień Straży Gminnej, obchodzony również jako Dzień Strażnika Miejskiego. O, tu można by pożyczyć strażnikom miejskim, prawda? Można by. Czego życzyć strażnikom miejskim w dniu ich święta? No i także Święto Narodowe Słowacji, upamiętniające rocznicę wybuchu powstania przeciwko Niemcom w 1944 roku. Do kartki z kalendarza coś mi się wydaje, że jeszcze powrócimy, bo dziś jakaś taka krótka lista solenizantów, jubilatów. Dziś Beatrycze i Sabiny. Raz jeszcze. Wszystkiego dobrego. The lights of heaven's gate, and I don't know why. But if I work all day on the blue sky mine, there'll be food on the table tonight. Still I walk up and down on the blue sky mine, there'll be pay in your pocket tonight. The candy store hoppers fly to the shareholders. They're crossing their fingers, they pay the truth makers. The balance sheet is breaking up the sky. So I'm caught at the junction, still waiting for medicine. The sweat of my brow keeps on feeding the engine. Hope the crumbs in my pocket can keep me for another night. Night Oil. Też pięknie, muzyczne wspomnienie. No i fantastycznie, takiej muzyki nie zabraknie. To, co słuchacz trójkowy popołudniową porą wiedzieć powinien, z kraju, z zagranicy te najważniejsze informacje, ale nie tylko, również te sportowe, ekonomiczne i na bieżąco drogowe. Również o tym, że kończą się prace nad wdrożeniem e-paragonu. Ministerstwo Finansów opracowało system, który umożliwi nam, jeśli nie chcemy otrzymywać papierowego paragonu, ten w formie elektronicznej. Wszystko jest zdalnie, ma być taniej, ma być sprawniej, oczywiście z perspektywy fiskusa ma być transparentniej. To państwo na to, nasze wszystkie paragony będziemy, no oczywiście jeśli będziemy skrupulatnie podawać swoje dane, będzie można znaleźć na jednej platformie, to duże ułatwienie dla sprzedawców, konsumentów, dla nas wszystkich, którzy będziemy chcieli chociaż później dokonać zwrotu towaru. Co państwo na to? Ciekaw jestem, jeśli chodzi o te e-paragony. W obliczu coraz większego problemu z kontrolą nielegalnych migrantów, rząd w Londynie zamierza nakładać tym osobom opaski z GPS-em. Tylko w ten sposób państwo może sobie poradzić z kontrolą osób, które oczekują na odesłanie do swoich ojczyzn. O tym powiemy po 17.20, ale wcześniej też ważne informacje ze świata. Świat w trzech aktach przed godziną 17. Jak się okazuje, proszę państwa, praca zdalna nie służy efektywności. Szef firmy technologicznej, która stworzyła platformę do wideokonferencji, z której korzystaliśmy bardzo często w czasie pandemii, oczekuje, że pracownicy wrócą do biura, zasiądą przed swoimi biurkami. Pamiętają państwo, jak w praniu wyglądała praca zdalna? Z jednej strony mam włączony komputer i pracuję, a z drugiej strony rozkojarzają mnie inne rzeczy. Zrobię pranie, ugotuję obiad, a to pójdę do sklepu, a to pójdę do piekarni, a to ktoś do mnie zadzwoni. Niby byłam w pracy, ale tak na dobrą sprawę tylko jedną nogą, a drugą nogą byłam w domu. Jak dziś wygląda praca zdalna i czy rzeczywiście wpływa na kreatywność? Czy praca zdalna nie służy efektywności? W tej sprawie również czekamy na państwa głosy. Kończą się wakacje. Jakoś specjalnie komary chyba w tym roku życia nam nie uprzykrzały, ale właśnie pojawiło się inne. Poważniejsze zagrożenie. Problem jest, zwłaszcza jak nad jeziorem byłam z wnukami, to nie mógłbyś nic zjeść, nic wypić słodkiego, bo plaga. Tu przy domu, jak przy grillu, to z octem biegałam i polewałam dookoła stołu, żeby się odczepiły. O pladze os i szerszeni, które teraz są szczególnie aktywne i niebezpieczne, powiemy po godzinie 17. Zapraszamy do trójki, @polskiradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie. W każdej sprawie, szczególnie o tym, o czym mówiliśmy. 2 dwójki i 7 trójek. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice, że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę, gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Sam. Wczoraj o tej porze mówiłem, lecimy dalej, no to teraz będzie z uzasadnieniem, to jedziemy dalej. 20,5 minuty po godzinie 15. Trwa kampania wyborcza, według najnowszego sondażu CBOS-u PiS zyskuje, a KO traci. Na PiS zamierza głosować 37% wyborców. Poparcie dla tej partii wzrosło o 8 punktów procentowych w stosunku do lipcowego pomiaru. Na KO głos chce oddać 21%, o 7 punktów procentowych mniej. Skąd taki spadek? O tym Aleksander Ziemiańczyk. Jedną z przyczyn spadków Koalicji Obywatelskiej w sondażach w ocenie polityków Prawa i Sprawiedliwości może być przyznanie się Donalda Tuska do blokowania środków z KPO. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel powiedział, że zapowiedź Tuska o odblokowaniu KPO po ewentualnym zwycięstwie wyborczym Platformy dowodzi, iż właśnie wstrzymywanie wypłat przez Komisję Europejską jest motywowane politycznie. Zakładając, że wygra, no ja w to nie wierzę, a on twierdzi, że już wtedy będzie można odblokować KPO. Czym ono zatem jest, jeśli nie marchewka stworzoną po to, żeby używała jej opozycja? Mówimy o tym od dawna. Mówimy, że decyzja Komisji Europejskiej o wstrzymaniu KPO jest decyzją bezprawną i czysto polityczną. I Tusk to tymi słowami udowadnia. To jest skandal i Komisja powinna jak najszybciej odblokować KPO dla Polski. Podobną ocenę w tej sprawie wyraził wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Tusk i Platforma, mówiliśmy to od dawna, robią wszystko, żeby blokować pieniądze, które się należą Polsce. Robią to narzędziami, które mają poprzez swoich sojuszników w Europie, inne partie polityczne, partia Manfreda Webera, ale też bardzo duże wpływy w Komisji Europejskiej. Oni mówią, nie, wcale nie, to wszystko wina PiS. Jeżeli Tusk dzisiaj mówi, ja to pojadę i odblokuję, tak naprawdę on potwierdza, że te zarzuty są prawdziwe. Wiele kontrowersji budzi także kandydatura Romana Giertycha na posła z list Koalicji Obywatelskiej. Wicemarszałek Sejmu z Platformy Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska stwierdziła, że przyjęcie Giertycha na listę wyborczą KO to dobra decyzja. W programie trzecim Polskiego Radia Polityk mówiła, że kampania wyborcza jest trudna. Zdaniem Kidawy-Błońskiej Donald Tusk wykazał się rozsądkiem, tworząc listy z udziałem kandydatów o poglądach nie do końca zgodnych z polityką Platformy Obywatelskiej i jej koalicjantów. Są rzeczy, które nas łączą, podkreśliła wicemarszałek Sejmu. To znaczy chęć odsunięcia PiS-u od władzy, wprowadzenia zasad demokracji, uzdrowienia systemu prawnego w naszym kraju, utwierdzenia nas w Europie. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Idziemy bardzo szeroko do tych wyborów, ale jesteśmy my jako trzon Koalicją Obywatelską i nasze zobowiązania programowe, to o czym mówiliśmy, będziemy chcieli przeprowadzić. Ale przeprowadzimy to tylko wtedy, kiedy wygramy wybory. Listy naszą nie tworzy jedna czy dwie osoby. To są setki kandydatów na posłów i senatorów. Trzonem są posłowie i senatorki, czy przyszli posłowie z Koalicji Obywatelskiej. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel mówi, że kandydatura Giertycha to żadna konkurencja. Fogiel zwrócił uwagę na problemy prawne Romana Giertycha. Kaligula mógł uczynić konia senatorem. Tusk może uczynić Giertycha posłem, skoro senatorem się nie udało, bo pakt senacki się zbiesił. Można się tylko zastanawiać, czemu Platforma bierze na listy po panu marszałku Grodzkim, po panu senatorze Gawłowskim. Kolejną osobę, wobec której toczą się, czy prokuratura podejmuje czynności, toczy się jakieś postępowanie wobec, czy w sprawie tej, nie chcę się pomylić, więc zastrzegam. Romana Giertycha do odpowiedzialności chciały pociągnąć organy ścigania w związku z aferą Polnord. Adwokat wyjechał z Polski. Dodajmy, że do tej pory listy kandydatów w nadchodzących wyborach upubliczniły Platforma Obywatelska i Trzecia Droga oraz częściowo Konfederacja. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 24 minuty po godzinie 15. Popołudniowej audycji zapraszamy do trójki, a już za chwilę skrót serwisu wiadomości sportowe. Będą ostrzeżenia od synoptyków, no i także dla tych z Państwa, którzy teraz za kółkiem, informacje drogowe. To już za moment. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy. Barbara, mhm. A taki rower elektryczny to fajny jest? No, Marian, super fajny. Mariolka ma taki. A, Mariolka. Ej, Marian. Tak, to w Media Expert mają teraz super ofertę na rowery. Elektryczne, turystyczne, miejskie, co chcesz. I młodemu do szkoły też możemy coś wybrać. A na raty? No raczej. 20 lat 0% i zaczynamy spłacać dopiero w przyszłym roku. A jeździć możemy już dzisiaj. No i RRSO 0%. Razem jesienią zapraszamy do wspólnego oglądania. Razem obejrzymy znakomite nowości, najlepsze polskie seriale i ulubione programy rozrywkowe. Oglądaj premierowy serial obyczajowy The Vikings, The Boys of Poland, Rolnik szuka żony i Polskie biesiady. Bądźmy razem jesienią, tylko w TVP. Więc bądźmy razem! Kupiłam twoje kapsułki na wątrobę. A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety Eselif D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł. Zawarty w Eselifie D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na eselif.pl Aflofarm. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. I sprawdzamy, co dzieje się w tej chwili na drogach. A to wie Monika Gniewaszewska. Dzień dobry. Dzień dobry. No i właściwie to korki mamy wokół wszystkich dużych miast i tak też na południu Polski. Korkuje nam się obwodnica Krakowa. To tutaj właściwie z zamkniętymi oczami można powiedzieć od jakiego punktu do jakiego, bo między węzłami Kraków Południe i Kraków Tyniecki to tutaj jest ten korek, który utworzył nam się w stronę Katowic i w przeciwnym kierunku również kierowcy postoją. No i Śląsk tutaj też na odcinku Sosnowiec-Katowice S86 korkuje nam się na jezdni w stronę Sosnowca, ale też A4 po drodze między Katowicami a Krakowem na wysokości Chrzanowa mniej więcej również kierowcy się zatrzymują. No i obwodnica Wrocławia, tutaj też ciasno, ale też na A4 przy dojeździe do Wrocławia od strony Legnicy kierowcy również będą zwalniać. No i centrum Polski, oczywiście obwodnica Warszawy zakorkowana i S8 i S2 na obu jezdniach. No i północ Polski, obwodnica Trójmiasta Tutaj też bardzo dużo cierpliwości. Sporo utrudnień. No właśnie, ta cierpliwość się przyda i tego życzymy. Kolejne informacje drogowe na naszej antenie już za niecałą godzinę. Teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankat. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o bezpłatnych lekach dla dzieci i młodzieży oraz seniorów powyżej 65 lat. Prezydent powiedział, że to wsparcie dla rodzin. Żeby właśnie tym rodzinom, w których pojawia się choroba, w których pojawia się pogorszenie stanu zdrowia, które w związku z tym doznają dodatkowego obciążenia finansowego, ulżyć. Z listy leków od września skorzysta 16 milionów Polaków, z czego 7 milionów osób to dzieci i młodzież. Z akwaparku w Redzie na Pomorzu zostało ewakuowanych kilkaset osób. Przyczyną jest zwarcie w rozdzielni elektrycznej. Na miejscu pracują służby. Zgłoszenie, które otrzymali policjanci, dotyczyło zadymienia w budynku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że nikomu nic się nie stało. Jedna osoba ranna, kilka zniszczonych samochodów i budynków, na które przewróciły się drzewa, wiele zalanych posesji i pomieszczeń, w tym należące do szkoły i szpitali. Takie są skutki burz, które przeszły nad Warmią i Mazurami. Strażacy interweniowali ponad 120 razy. Jeszcze do jutra możemy spodziewać się bardzo silnego wiatru i burz z gradem. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla niemal całego kraju. 3 osoby zginęły w katastrofie rosyjskiego śmigłowca typu Mi-8. Do wypadku doszło w Rosji w obwodzie Czelabińskim w środkowej części kraju. Według lokalnych władz helikopter należał do FSB. Maszyna wykonywała lot szkoleniowy. Na pokładzie znajdował się instruktor i dwóch podchorążych. Piloci ćwiczyli manewr startu i lądowania. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 16. A to już za niecałe 28 minut. Polecamy się. No a teraz jak zwykle emocje sportowe. Które przynosi do studia Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Na początek tenis oczywiście. Polskie tenisistki w komplecie awansowały do drugiej rundy wielkoszlemowego US Open. Swoje mecze na inaugurację wygrały Iga Świątek, Magda Linet i Magdalena French. Dziś ma szansę dołączyć do nich Hubert Hurkacz, który wieczorem zmierzy się ze Szwajcarem Markiem Andreą Hesslerem. Zdaniem trenera tenisa Radosława Nijakiego Polaka stać na tym turnieju na wielki wynik. Zawodnik takiego kalibru, jakim jest Hubi, on na pewno musi celować w szlemy. To jest coś, co jeszcze braknie mu w tym jego repertuarze, w karierze swojej, więc wydaje mi się, że on ma jak najbardziej szansę na takim turnieju, szczególnie na nawierzchni twardej. Trenuje i mieszka też w Stanach, on tam się czuje bardzo dobrze. On gra dobry tenis. On będzie grał blisko zawsze z tymi ludźmi. Alcaraz, Medvedev, Tsitsipas, no ale zawsze brakuje jednak czegoś na końcówce. Panowie na kort powinni wyjść około 21. W drugiej rundzie singla są już m.in. Novak Djokovic czy Stefanos Tsitsipas. Serb w trzech setach ograł Francuza Aleksandra Müllera, a Grek również w trzech partiach ograł Kanadyjczyka Milosza Raonicia. Nie brakuje oczywiście niespodzianek. Na pierwszej rundzie swoją przygodę z turniejem zakończyła m.in. 8 w rankingu Greczynka Maria Sakkari, która przegrała z Hiszpanką Rebeką Masarową. O tytuł nie powalczy też 4 w zestawieniu Norwek Holger Rune, który uległ Hiszpanowi Roberto Carbeyasowi. Tymczasem w Baw w Wielkiej Brytanii zakończyły się Mistrzostwa Świata w pięcioboju nowoczesnym, które były też przy okazji szansą na wywalczenie olimpijskich kwalifikacji na Igrzyska w Paryżu. Z naszych reprezentantów najlepiej spisała się Anna Maliszewska, która indywidualnie awansowała do finału, zajmując w nim 15 miejsce oraz była 6 w sztafecie mieszanej, startując wspólnie z Łukaszem Gutkowskim. Anna Maliszewska nie była jednak do końca zadowolona ze swojego występu. Czuję po tym starcie duży niedosyt, bo jestem już doświadczoną zawodniczką i 15 miejsce na pewno mnie nie satysfakcjonuje, tym bardziej, że z szermierką, którą uzyskałam w rundzie zasadniczej, zdecydowanie mogłam walczyć o czołową ósemkę, ale niestety dużo błędów na parkurze nie pozwoliły na więcej niż właśnie wyciśnięcie tego 15 miejsca. Z drugiej strony to duży sukces, bo po dłuższym czasie wracam do światowej czołówki, mam za sobą ciężką kontuzję, przeszłam artroskopię biodra i cieszę się, że wreszcie wszystko działa. Do tej pory olimpijską kwalifikację wywalczył tylko jeden reprezentant Polski w pięcioboju nowoczesnym, wspomniany wcześniej Łukasz Gutkowski. A my jeszcze sprawdzimy, cóż tam w pogodzie pan synoptyk przygotował, bo i tych ostrzeżeń w skrócie serwisu również było sporo. Nocą od 10 stopni na Pogórzu, 13 na Dolnym Śląsku, do 19 na Lubelszczyźnie. Pochmurno, deszczowo, możliwe burze z gradem. I tak też jutro w ciągu dnia też możliwe większe przejaśnienia jak dziś, ale te większe przejaśnienia w mniejszości, bo i będzie przelotnie padał deszcz, na wschodzie możliwe burze z gradem. Do tego silny wiatr w porywach do 85 km na godzinę. No ale za to niższa temperatura jutro od 15 stopni na wybrzeżu, około 20. 22 w centrum, do 27 na Podkarpaciu. Mówiliśmy chwilkę temu o tym, że szef firmy technologicznej, która stworzyła platformę do wideokonferencji, oczekuje, że pracownicy wrócą do biura. Z udostępnionego nagrania spotkania z pracownikami wynika, że szef koncernu uważa, że nie są tak kreatywni jak wtedy, gdy spotykali się ze sobą na żywo. No i oczekuje, że pracownicy będą przyjeżdżać minimum 2 razy w tygodniu do biura. A my zapraszamy do Trójki i przypomnimy, jak wygląda, czy wyglądała praca zdalna. Z jednej strony mam włączony komputer i pracuję, a z drugiej strony rozkojarzają mnie inne rzeczy. Zrobię pranie, ugotuję obiad, a to pójdę do sklepu, a to pójdę do piekarni, a to ktoś do mnie zadzwoni. Niby byłam w pracy, ale tak na dobrą sprawę tylko jedną nogą, a drugą nogą byłam w domu. To jeszcze sprawdzimy, jak dziś wygląda praca zdalna i czy rzeczywiście wpływa na kreatywność. Praca zdalna nie służy efektywności. Taki sygnał poszedł w świat. No właśnie, Państwa zdaniem, jak to rzeczywiście jest, jak to w praniu wygląda praca zdalna jeszcze po pandemii? Czekamy na Państwa sygnały. Zapraszamy do Trójki. @polskieradio.pl to mailowo, 71335 smsowo i telefonicznie 2 2 i 7 3. Być może ktoś z Państwa przy radioodbiorniku, przecież w czasie pracy, być może pracy zdalnej nawet, to nie zabronione by słuchać Trójki. No to jeśli przy komputerze jeszcze, bo może robota do 16:23 minuty zostało, to proszę wyklikać. Zapraszamy do Trójki. @polskieradio.pl tak mailowo niech będzie w sprawie kreatywności pracy zdalnej. Za 23 minuty 16, a to mówiłem. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym wypełnić cały świat. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym nakarmić wszystkich was. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym poruszyć z posad niebo. Kocham cię, a miłością swoją rozpalę pożar, gdzie potrzeba. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Tak jak kiedy w deszczu na przystanku jęliśmy się całować. Kocham cię tak jak gdy na okno ucieczką musiałem się salwować. Kocham cię tak jak kiedy okna u kreatury myć mieliśmy. Kocham cię tak jak gdy pierwszy raz w domu twoich rodziców zostaliśmy. A to było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież. chciałem powiedzieć, że nie zgadzam się. Ja jestem też na pracy zdalnej. Jak zasiądę do komputera od 7, to kończę o 15 i nie mam czasu zjeść śniadania. I nic mnie nie rozprasza, więc się dziwię, że ta pani takie zdanie swoje wyraziła. To było przecież niedawno, tak. Większość z nas na pracy zdalnej. Okazuje się, że praca zdalna może nie służyć efektywności i rozpraszać. No ciekaw jestem państwa zdania. Podzielone, jak z pierwszego telefonu wynika. 2 2 i 7 3 w tej, w pozostałych sprawach, ale nie tylko, także mailowo. Pan Stefan z Mielca skorzystał dziś z Sabiny oraz Jana. Duszność niesłychana. I rzeczywiście tak jest. No, w uzupełnieniu dzisiejszego kalendarza przypomnę, że imieniny obchodzi także Krescencjusz, Krescens, Krescenty, Mederyk, Mederyka, Sebbus i Świętosław. Oryginalne imiona. Jeśli znają państwo kogoś o tak oryginalnym, proszę pozdrowić i być może także odezwać się do audycji popołudniowej. Za 18 minut 16. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kolejne miasta walczą z legionellą w Rzeszowie, gdzie bakterie wykryto najwcześniej, potwierdzono zakażenie u prawie 160 osób. No i należy pamiętać, że ta bakteria nie atakuje przewodu pokarmowego, co oznacza, że nie zakazimy się legionellą pijąc wodę. Chciałbym uspokoić wszystkich, którzy czują się zagrożeni legionellą, mówi Krzysztof Saczka, główny inspektor sanitarny. Oczywiście w Rzeszowie i na Podkarpaciu jest to sytuacja wyjątkowa i kryzysowa, bo liczba zakażonych stwierdzonych to już w tej chwili jest ponad 150, mamy zarejestrowanych 14 zgonów. Natomiast bardzo mocno chcę podkreślić dwie kwestie. Po pierwsze, legionella jest zakaźna, a nie zaraźliwa, to znaczy nie może zakazić się człowiek od człowieka. I druga kwestia, ona powszechnie występuje w przyrodzie, w naturze, w środowisku wodnym, wilgotnym. Natomiast wszystkie zakażenia, które są, zawsze są związane z jakimś lokalnym ogniskiem. Legionelę możemy zakażyć się w bardzo specyficznych sytuacjach, bardzo rzadkich. Mówi dr Tomasz Ozorkowski, konsultant wojewódzki w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej, kierownik działu epidemiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Jeżeli mieszkamy w jakimś domku na działce i chcemy wziąć prysznic ze zbiornika, który może być zardzewiały, który jest poddany wysokim temperaturom. W tych sytuacjach możemy myśleć o pewnym zagrożeniu legionellą. Zakażenie następuje drogą oddechową, a więc nie ma tutaj zagrożenia, nawet jeżeli w wodzie są te bakterie, podczas mycia czy podczas picia, jeżeli nie powstaje aerozol. Podkreśla Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw zagrożeń epidemicznych. Zwykłe umycie rąk powoduje raczej, że woda rozpryskuje się dosyć dużymi kroplami i przecież tego nie wdychamy bezpośrednio do płuc, więc tutaj niebezpieczeństwa nie ma. Aerozol wodny powstaje przede wszystkim podczas rozpylania wody, czyli sitko od prysznica, czy jakieś nawilżacze, zraszacze, instalacje, które mają rozprysk wody, to są niebezpieczeństwa. W kontekście takiego podstawowego bezpieczeństwa zachowujmy podstawowe zasady sanitarno-higieniczne. Kwestia jest sprzątania, wycierania rozlanej wody. Tu wrażliwe są szczególnie łazienki, nasze prysznice. Przy podwyższonych temperaturach może dojść do namnożenia tej bakterii, jeśli ona tam się znajdzie, a na to jeszcze jak nałożymy kwestię, na przykład, że nie ma nas dłużej w domu, bardzo mało używamy wodociągu, to sprzyja to dużemu namnożeniu się tej bakterii i wtedy może być groźnie. W moim przekonaniu ta sytuacja może dotyczyć tylko osób korzystających z ujęć wody, które generują aerozole, na przykład spa, prysznice, ale woda pochodzi z niekontrolowanych źródeł, czyli nie pochodzi z wodociągów miejskich i nie pochodzi z wody gruntowej, której temperatury są na tyle niskie, że to zapobiega namnażaniu legionelli. Wysokie temperatury, szczególnie powyżej 70 stopni, powodują, że bakteria natychmiast ginie. Druga metoda to jest metoda chemiczna. Ta metoda została zastosowana w Rzeszowie i podwyższony poziom chloru powoduje, że bakteria jest wybijana w środowisku wodnym. Dla ludzi, którzy mieszkają w innych regionach Polski, ja bym raczej nie formułował żadnych dodatkowych zaleceń. Tutaj nie ma żadnego powiązania między zakażeniami w Rzeszowie, Poznaniu, Warszawie czy Krakowie. To są po prostu naturalne zjawiska, które występowały zawsze, tyle tylko, że rzadziej badaliśmy pacjentów w kierunku legionelli. Teraz przez to, że dużo się o tym mówi w mediach, to więcej tych badań się też wykonuje. I co bardzo ważne, legionellą nie można zarazić się od człowieka, ani pijąc wodę, w której znajduje się bakteria. Do zakażenia bakterią może dojść jedynie podczas wdychania aerozolu, który powstał ze skażonej wody, o czym przypomina nasz reporter Jacek Frencel. A w Rzeszowie cały czas prowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne, by ustalić źródło zakażenia. Jak podkreślają epidemiolodzy, rozwojowi bakterii sprzyjają osady soli, wapnia i magnezu oraz glonów i temperatura między 25 a 40 stopni Celsjusza, bowiem legionella rozmnaża się w temperaturze od 40 do 60 stopni Celsjusza. No a ze względu na rosnącą liczbę zakażonych legionellą w województwie podkarpackim i pojawienie się zakażeń w innych regionach, władze Tarnobrzega profilaktycznie wyłączyły fontanny, a woda w miejskiej sieci zostanie podgrzana do temperatury powyżej 70 stopni Celsjusza, która to już temperatura unieszkodliwia bakteria. Z pewnością do tego tematu jeszcze będziemy powracać. Za 14 minut 16. And within the reach of my hand, she's sound asleep, and she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away, but I know I'll be hunting high. Pounding of her heart next to mine. She's the sweetest love I could find, so I guess I'll be hunting high. Popołudniowej. Sprawdzamy, jak wygląda praca zdalna, czy rzeczywiście wpływa na kreatywność, może nie służy rzeczywiście efektywności? W sprawie tej pracy zdalnej. Wszystko zależy od tego, jakie mamy zadania do wykonania w danym momencie. Nigdy nie jest tak, że praca robi mi jedną i tą samą rzecz. Niektóre zadania lepiej mi zrobić na pracy zdalnej, a niektóre lepiej zrobić nie na miejscu w biurze. Bardzo dziękuję za tę opinię. A kto z Państwa już nie wrócił po pandemii z pracy zdalnej do biura, dajmy na to, bo lepiej, bo więcej korzyści. Także proszę dać znać. 2 2 i 7 3. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Moskiewski reżim zrezygnował z organizacji manewrów Zachód 2023. Do tej pory Rosja prężyła muskuły i próbowała takimi ćwiczeniami zastraszyć państwa NATO. Jednak teraz niespodziewanie porzuciła tę grę. Zdaniem niezależnych analityków wojskowych ma to związek z sytuacją na froncie. Opinie na ten temat zebrał Maciej Jastrzębski. Ukraińsko-izraelski ekspert wojskowy Dawid Szarp jest przekonany, że Rosja wycofała się z organizacji manewrów Zachód 2023 z dwóch powodów. Po pierwsze, niewielkie liczebnie, jeśli chodzi o ludzi i sprzęt ćwiczenia, na pewno nie zrobią na państwach NATO takiego wrażenia, jakie chciałby wywrzeć kremlowski reżim. Po drugie, Rosja boryka się z problemami, jeśli chodzi o rezerwy kadrowe i brakuje jej sprzętu oraz amunicji, więc nie chce trwonić rezerw na manewry. Dawid Szarp zwraca też uwagę, że sytuacja na froncie, choć wciąż jest dynamiczna, to jednak przechyla się na stronę Ukrainy. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jakie siły i środki skoncentrowały obie strony w tej kampanii i na ile każdej ze stron udało się odkryć zamiary przeciwnika. Ukraińcy jeszcze nie rzucili do boju wszystkich swoich sił, dlatego mają jeszcze coś do zademonstrowania. Cokolwiek wyjaśni się w najbliższych tygodniach i miesiącach. Na ile działania Ukraińców będą towarzyszyły sukcesy, dowiemy się nieco później. Ukraiński ekspert uważa, że jeśli nie dziś, to jutro kremlowski reżim będzie musiał ogłosić powszechną mobilizację i wcielić do armii kogo się da. Według mnie prędzej czy później, ale do tego dojdzie. Jeśli będą porażki na froncie, to prędzej. Jeśli nie będzie jakiejś spektakularnej porażki, to i tak to się stanie, ale w ciągu jakiegoś bliżej nieokreślonego czasu. Rosyjskie kierownictwo będzie zmuszone zająć się tą kwestią, ponieważ kontynuuje ono wojnę, a wojna, nawet obronna, pozycyjna, niesie bardzo poważne straty. A tymczasem na froncie ukraińska armia naciera na południu i wschodzie. Jak przekazała wiceszefowa ukraińskiego resortu obrony Hanna Malar, ukraińscy żołnierze po wyzwoleniu Robotynego w obwodzie zaporowskim teraz starają się przesuwać pozycje w głąb terytorium wroga. Z Robotynego do Berdziańska, miasta na wybrzeżu Morza Azowskiego, jest 100 kilometrów i 85 kilometrów dzieli je od strategicznie ważnego Melitopola. Tereny w okolicach Robotynego są zaminowane i naszpikowane betonowymi umocnieniami. Obserwator wojskowo-polityczny grupy informacyjny Opór Oleksandr Kowalienko powiedział, że Ukraińcy mogą ruszyć w kierunku ważnego strategicznie miasta Tokmak. Druga linia obrony różni się od pierwszej tym, że znajdują się tam głównie pojazdy opancerzone oraz mniejsza liczba pól minowych. Oznacza to, że będzie więcej trafień i zniszczeń elementów technicznych wroga, a gdy chodzi o miny, to w wielu obszarach możliwe jest przyspieszenie w kierunku miasta Tokmak. Tak więc i ze wschodu, i z południa Ukraińcy klinem próbują wbić się w obronę agresora tak, żeby przed nadejściem jesieni dużymi zgrupowaniami dotrzeć do Morza Azowskiego i odciąć rosyjskie wojska okupujące Donbas i obwód chersoński od dostępu do Krymu. I jeszcze jedna informacja. Dziś w Petersburgu na cmentarzu północnym zostanie pochowany dowódca grupy Wagnera Jewgenij Prigozhin. Rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow przekazał, że rosyjski dyktator nie zjawi się na jego pogrzebie. Do tego tematu jeszcze wrócimy za 6 minut 16.